خدا سریع در قرآن گفته عزت در گرو چی به دست میاد؟ ولی ناهل عزت ولی رسولهی ولی المؤمنین. عزت مال ایمانه، باید مؤمن شد عزیز بود. خب حالا بنده چیکار میکنم؟ بنده میخوام با نفاق عزت درست کنم. این با نظام خدا مبارزه کردنه، نمیشود. من تو خونه نمازم و تونتون دولاراست میخونم یا خدایی نکرده نمیخونم. تو حسینیه اون چنان نماز با تو معنینه میخونم، چرا؟ در پیشگاه شما چی بشن؟ عزیز بشن. خدا چنان گوشمالی میده، خدا چنان به زمین میزنه در اونجاها که با خدا میخوای در بیفتی. عزت رو تو مسیر سعی حرکت کن، برو جلو، که خواجه خود بنده پروری دانه. تو وظیفه بندگی تو بین خود و خدا انجام بده. لذا نفاق و من الناس من بعضی، الف و لام بر سر ناس جمع یعنی عموم انسان ها، بعضیشون اینجوری هنده، من کسانی هم که یقولو میگویم آمنا بالله، ما که به خدا ایمان داریم اما میگن، و بالیوم الاخر، ما که به روز آخرت ایمان داریم. یه جلسه دو سه جلسه قبل بود ظاهرا این تکه رو دلم میخواد که تکرار کنم. وقتی قرآن کریم نشانه با تقوا رو میفرمود و بالآخرت هم یوقنون، یقین داشته باشد. این مثالی که اونجا زدم تقاضا دارم اجازه بدید تکرار کنم. آقا 20 سالش، 25 سالش، 30 سالشه، میگه میخوام در یه رشته قبول بشم، دکترا بگیرم. آقا چند سال عمر میخواد؟ مثلا باید برم اروپا 10 سال. این 10 سال اروپا رو چقدر با زحمت بکشی؟ خیلی خونه دل بخورم، رنج، گرفتاری، مشکلات. احیانا یکی از دوستان ما که در فرانسه دکتراش گرفته، الان اینجا منشأ خدماتیه، میگفت فلانی به خدا قسم انقدر از نظر مالی در فشار قرار گرفته بودم که وسیله گرم کردن اتاقم رو نداشتم، ظرف آب جوش رو میذاشتم زیر صندلی، پتو مینداختم روش، با بخار آب جوش مختصری حالت کرسی پیدا بشه، اینجوری من تحمل کردم درسمو خوندم. خب حالا اگر انسان هدف اخروی باشه خوشا به حالش، اما هدف دنیوی باشه، آقا بنده 30 سالمه، 20 سالمه، 10 سالم اینجوری محرومیت رو تحمل میکنم که چی؟ مثلا 20 سالمه بشم 30 سال، 30 سالمه شدم 40 سال، از 40 سالگی به بعد چند سال زندم؟ 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، اولا یک آنشه که خبر نداری. تازه برفرض بعد از 40 سالگی فرض کنید 30 سال زندم، به خاطر اون 30 سال از این مزایای دکترا استفاده کنم 10 سال اینجوری رنج میبرم. اما اگر کسی بالآخرت هم یوقنون شد، کسی یؤمنون به یوم الاخر شد، برای آخرت چگونه عمل میکنه؟ آقا این گونه لباس پوشیدن به درد روز آخرت نمیخورد، این گونه مهمانی دادن با روز آخرت سازگار نیست، این گونه ازدواج پسر و دختر با روز آخرت نمیخورد. آقا کی دیده ما نقد رو؟ پس این ایمان به آخرت نیست دیگه. لذا یقول و میگوید آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینا مؤمن نیستن،